سوره مبارک سعاد که سوره 38 قرآن عظیم و شان است در مکه معظمه نازل شده، متشکل است از 88 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صاد بقرآن والا مرتبه سوگند که این کتاب حق است، اما کافران گرفتار سرکشی و تفرقه جویند. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. أي بسا نسل هاي را که پیش از ایشان بودند هلاک گردانیدیم، چون عذاب ایشان را فرا گرفت فریاد می زدند، اما آن وقت موقع خلاصیشان نبود. وعجبوا أن جاءهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. و از این در شگفت شدند که از میان خودشان بیمدهنده به ایشان آمد و کافران گفتند این جادوگر بسیار دروغگوی است. اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب. آیا وی همه خدایان را خدای یکتا قرار داده؟ این واقعا چیز شگفت انگیزی است. و انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. و کلان شوندگانی از ایشان یعنی قریش رفتند و با خیش می گفتند بروید به پرستش معبودان خیش ثابت قدم باشید، این واقعا چیزیست پیش بینی شده. ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرت این هذا الا اختلاق. ما هرگز چنین چیزی را در این ملت واپسی نشنیده ایم، این افترای بیش نیست. اونزل علیه الذکر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. آیا از میان همه ما به او وحی نازل شده است؟ واقعیت امر این است که ایشان در مورد این وحی من به شک افتاده اند، بلکه هنوز طعم عذاب را نچشیدند. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. آیا خزانه های مرحمت پروردگار صاحب قدرت منی و بخشاینده تو در نزد ایشان است؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. یا سلطنت آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست از آن ایشان است، اگر چنین است پس به این وسایل بالا شوند. جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب. بلکه ایشان لشکر تباه شده از احزابند. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. پیش از ایشان قوم نوح، عاد و فرعون صاحب امارات کوه پیکر پیامبران را تکذیب کردند و نیز سمود، قوم لوط و مردم ایکه، همه این گروه ها. این کل الا کذب الرسل فحق عقاب.